na mesa na kobima na yo bolingo. Boni lelo tikinga na ndako bimina mbanda. Kozela na zeli otongo etane linga na kito. Miso makao kipongie kominde ya koluka o. Sameje kole kanga moko na ndako bolingo. Na bonde ni sheria zonga na zangine bolingo. Boiko yo kalonde de kaboli ne mitema o na komi mo umu ya ba decision na kaboli ko e na boya kolinga na lakaka na bato makambo lelo shere sundolinga na esanga o bande ko ba wikende koleka na nyambi misanga na sepela na komi zole sheri atikinga na ndako o. Oh,